har taget deres, der var farmen her kørt koldt. De vendte mig på hovedet for at se, om alt var tomt. Var det min nye vader, som de ikke syntes så? Taget i 12. Det var ligesom at blive rullet af tre røver og parol, da jeg blev taget i 12. Og da de har taget deres, der var farmen her kørt koldt. De vendte mig på hovedet for at se, om alt var tomt. Var det min nye vejr, som de ikke syntes så? Taget i 12. Det var ligesom at blive rullet af tre røver og parol, da jeg blev taget i 12. For da de havde taget deres, der var farmen her kørt kold. Det snupper mange liv.